สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมก็ชมไลฟ์หรือว่าทางFacebook Live ของทางวัดป่าดอนหายศพนะคะวันนี้สัปดาห์นี้เราไม่ได้ออกไลฟ์เพราะว่าเนื่องจากเป็นช่วงของการเป็นมีคอร์สอยู่ดังนั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์และตัวดิฉันเองก็จะต้องทำบันทึกเทปนี่แหละเสนอในช่วงไลฟ์ของเราแต่วันนี้ไม่ได้ออกสดก็เรียกว่าเป็นการออกแห้งกันและทางท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็ฟังกันแต่เสียงเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งรายการของเราในวันนี้นั้นก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมเริ่มตอนเช้าเช่นเดิมขณะนี้ก็เป็นไปตามเสียงเรียกร้องของท่านผู้ฟังกันแล้วล่ะว่ารายการเราได้เพิ่มรายการขึ้นมาแต่ก่อนที่จะคุยกันเรื่องนี้มากราบนมัสการพี่ปุโนกันก่อนดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็เราจัดรายการมา8ปีในปีนี้นะเจ้าค่ะ ใช่เริ่มมาตั้งแต่ ก็ม ี เสียงเรียกร้องมา 2553นะคุณใจ2553 เจ้าค่ะตั้งแต่โยมยังรับราชการอยู ่ เป็นผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีเสียงเรียกร้องว่าแหมรายการธรรมารัปรุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยอยากให้ขยายจากครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงขณะนี้ความฝันเราเป็นจริงแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย ์ก็ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นมานะเป็นต้นมาเนี่ยก็ได้ทางสวทได้ติดต่อมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วว่าเนี่ยจะมีการปรับผังรายการในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเอลทัพบอกว่ารายการนี้จะเพิ่มเป็น3เพิ่มอีก30นาทีเนี่ยจะได้ไหมอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษากันขยับขยายสุดท้ายก็มาลงตัวกันมาที่15ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงการที่จะมาแบบยังทดลองอยู่เดินใจอาจจะเอาผู้ชมมาให้ฟังบ้างบางตอนบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วแต่นี่ก็คือเอาเบื้องหลังมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเลยแหละว่าเนี่ยบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว30นาทีเนี่ยนะแล้วนี่เขาจะเอา เพราะเราจำเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์จะต้องเดินทางไป เดินทางบ้างบางทีจัดคอร์สบ้างทำให้บางทีต้องมีการบันทึกล่วงหน้าแต่งานที่ทำไปแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะมี30นาทีอยู่แล้วบางทีเราก็เอาจุดนั้นมาเพิ่มจุดนี้มาเพิ่มทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ฟังเนื้อหาอะไรที่อาจจะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างหรือเอ๊ะทำไมเป็นเสียงไม่เหมือนกันบ้างเหมือนกันบ้างอย่างเงี้ยอันนี้เพียงเป็นช่วงที่แบบว่าปรับปรุงแต่เพื่อนยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ทีนี้อย่างไรก็ตามเราไม่หนีจากเรื่องของธรรมะแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วก็พยายามจะปรับปรุงมันจะลงตัวยังไงคือตัวธรรมะเองตอนนี้ยังจูนเวลาไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะบางทีเอ๊ะนี่จะ30นาทีเราจะพูดพอหรือยังเดี๋ยวจะขยายความไปได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะ เ พราะฉะนั้นในช่วงแรกๆนี่ท่านผู้ฟังก็อดทนกันไปก่อนอดทนกันไปก่อนดูกันไปว่ายังไงหรือมีข้อเสนอแนะฟีดแบคหรือว่าประเด็นที่ต้องการจะให้พูดถึงนะสามารถส่งกันมาได้ยินดีรับฟังโดยช่องทางที่จะติดต่อกับเราเนี่ยก็เขียนเป็นจดหมายก็ได้แต่มีท่านผู้ฟังก็ยังเขียนจดหมายกันอยู่หลายท่านนะส่งเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนไหโศกหรือจะเป็นทาง Facebook Fanpage ในคอมเมนต์หรือหน้า Inbox หรือแม้แต่ไปที่เว็บไซต์ดรอปเป็นข้อความมาได้แล้วก็ยินดีรับฟังแล้วก็จะปรึกษาคุณเตือนใจทางเจ้าหน้าที่คุณนันทคมคุณทรงพลเพื่อที่จะปรับปรุงรายการของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปรุณอย่างแท้จริงมาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากมายทีเดียวสมหวังเพราะว่าขอมานานแล้วว่าอยากจะให้พระอาจารย์หรือว่าทางรายการธรรมารัปรุณเนี้ยขยายเวลาเป็นสักหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าฟังพระอาจารย์เทศกำลังดีๆอยู่อ้าวหมดเวลาอีกแล้ว อะไรต่างๆนะเจ้าคะอันนี้ก็เรียกว่าคนสมหวังก็มีเยอะแต่ตอนนี้เราโชคดีได้เวลาเพิ่มเติมมานานเนี่ยก็คงเป็นเรื่องดีที่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์โดยท่านทิพย์ดีท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดแหละท่านก็เห็นดีเห็นชอบด้วยที่ว่าจะให้รายการธรรมารัปรุณของเรารวมทั้งพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะคุณกิติศักดิ์นะเจ้าค่ะหานกล้าเนี่ยท่านก็อยากให้เวลาเราเพิ่มเติมมาอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีอย่างที่พระอาจารย์ว่าขอที่อยู่ของวัดป่าดอนไหโศกอีกสักครั้งได้ไหมเจ้าค่ะเพราะว่ายังมีหลายท่านที่ยังนิยมเขียนจดหมายอยู่นะเจ้าค่ะ เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์ก็41130เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์41130 เพียงแค่นี้ ใช่ใช่อีกประการหนึ่งคุณดวงใจช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วก็หมดปีงบประมาณแล้วแต่มันก็เป็นถึงช่วงเวลาห่วงเวลาที่อาตมาจะรวบรวมเอารายการธรรมรับรุณในช่วงรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2560 61ใช่ไหม61นี่แหละเอามาทำเป็นซีดีมาทำเป็นซีดีจะแจกให้ท่านผู้ฟังและในช่วงประมาณเป็นของขวัญปีใหม่ช่วงนี้อยู่ในช่วง ระ หว่าง ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าค ่ะช่วงที่ผ่านมานี่ก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการและคิดว่าจะเสร็จให้ทันไปในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนแล้วในช่วงเดือนธันวาคมเราจะจัดงานกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพบปะกับท่านผู้ฟังที่ไหนเมื่อไรก็จะค่อยแจ้งให้ทราบและช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงที่เป็นการเตรียมการรวบรวมข้อมูลจัดทำชื่อตอนจัดทำซีดีในที่นี้สื่อที่เราจะแจกเนี่ยนะแต่ก็จะเป็น3อย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นอยู่ในใจเราเห็นกันได้ท่านผู้ชมเห็นกันได้เนี่ยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นบางคนนี่ไม่ได้จะต้องมาดาวน์โหลดแล้วดูสตรีมมิ่งเอาเลยดูไลฟ์สดอย่างนี้กันได้เลยไม่ต้องเสียเนื้อที่เก็บในโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยน ะ เพราะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่คนเขาจะดาวน์โหลดกันมากขึ้นดาวน์โหลดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นฟอร์แมตที่เราจะจัดให้เนี่ยหนึ่งเป็นลักษณะของการดาวน์โหลด2อาจจะเป็น SD card ถ้าบางคนดาวน์โหลดไม่เป็นหรือว่าแบนด์วิดต์ไม่พอคุณจะจัดเป็น SD card คุณมีเครื่องเล่นไหมก็จะต้องมีเครื่องเล่น MP3 หรือว่าเป็นเครื่องเล่นน้อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอา SD card ใส่ลงไปมันก็เล่นเป็นเสียงเทศออกมาหรือแบบเดิมที่เราใช้กันมาคือทำเป็น CD ทำเป็น CD เพราะฉะนั้นคอมเมนต์ที่อยากจะได้จากทางท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมก็คือว่าต้องการแบบไหนต้องการแบบไหนเพราะว่าพอเราได้จำนวนคร่าวๆเนี่ยก็จะได้ลดตรงนี้เพิ่มตรงนั้นจัดแจงแบบนี้ให้ยังไงก็จะได้ทำให้มันถูกแล้วก็ถ้า เรียกว่าจะได้ถูกใจกันล่ะว่าอยากได้แบบไหนนะเจ้าคะ แล้วถ้าบอกเป็นเครื่องเล่น MP3 คือบางคนอาจจะไม่มีเครื่องอะไรจะเล่นได้ CD ฉันมาฉันก็ไม่เล่นไม่เป็นโทรศัพท์ก็จะดาวน์โหลดไม่เป็นถ้ามีเครื่องเล่นต่างหากพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดความสะดวกทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของเครื่องเล่นที่มันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ไม่ได้แพงมากก็เลยอยากจะต้องทราบก่อนว่ามันเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังไงเราจะทำกันยังไง เจ้าค่ะก็คือทางพระอาจารย์และก็ทีมงานต้องการทราบจำนวนคร่าวๆว่าแต่ละชนิดที่พระอาจารย์พูดมาเนี่ยนะเจ้าคะมีความต้องการหรือว่าอยากจะได้กันสักเท่าไหร่เราจะได้ผลิตมาให้เหมาะสมนะเจ้าคะและท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมหลายท่านซึ่งอาจจะเพิ่งมาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยหลายท่านก็คงแปลกใจว่าเอ๊ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สหัสทิโสภาโสเนี่ยท่านได้เมตตาที่จะมาสักการะมาบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันมา8ปีเต็มแล้วและทุกปีที่ผ่านมานั้นก็มีการแจกซีดีอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเอางบประมาณมาจากไหนก็ขอเรียนเลยค่ะว่าไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนงบประมาณของรัฐบาลหรือทางสถานีหรือทางกรมประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่เป็นการที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนที่เป็นแฟนรายการนี้แหละช่วยกันทำบุญนะเจ้าค่ะเขาเรียกว่าทำเพื่อที่จะแจกเป็นธรรมทานอันนี้ถ้าหากว่ามีท่านสนใจที่จะร่วมบุญกันในปีนี้ก็สามารถที่จะติดต่อไปทางวัดป่าดอนไหโศกได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก็เราก็จะมีบัญชีที่เป็นสื่อธรรมะในการที่เราจะเป็นที่รับบริจาคอยู่แล้วอันนี้ก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาในบริจาคกันมาอยู่เป็นประจำแล้วก็เอากองทุนตรงนี้แหละมาในการที่จะทำซีดีซีดีเนี่ยมันเป็นมีเดียเป็นสื่อที่มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากสูงมากอันนี้เราสามารถแจกให้ได้หรือยิ่งถ้าบางคนทำเป็นดาวน์โหลดเลยก็ได้นะก็ประหยัดลงไปอีกแล้วก็ไปใช้เครื่องเล่นอะไรที่เรามีกันไป เจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะเราได้พูดเกริ่นมาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ มาเป็นเวลาร่วม10นาทีละคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของวันนี้เจ้าค่ะที่เราจะมาพูดคุยธรรมสักการะกันทราบว่าพระอาจารย์เมตตาที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับอนัตตามาพูดคุยกันให้ได้รับความกระจ่างกันเลยเริ่มต้นตั้งแต่ความหมายของคำว่าอนัตตาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ประเด็นวันที่จะต้องการจะพูดวันนี้เนื่องจากว่าเรามีเวลากันเต็มๆเนี่ย อ าตมาจึงอยากจะพูดคือเราพูดเรื่องที่มันสำคัญไปแล้วเช่นอริยสัจ4ใช่ไหม กิจที่ควรทำอะไรควรละอะไรควรทำให้เจริญเนี่ยทีนี้เรื่องที่เน้นๆจะต้องแบบว่าย้ำกันอีกแล้วก็พูดถ้าไม่เข้าใจนี่ต้องแบบไหนไม่เข้าใจตรงไหนเข้าใจตรงนี้มันถูกต้องไหมมันใช่หรือเปล่าน ี่น ะ คือเรื่องของขันธ์ห้าคือเรื่องของขันธ์ห้าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดเรื่องทุกข์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดเรื่องทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับความทุกข์คืออนัตตาประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้คือจึงเป็นประเด็นเรื่องของอนัตตาอนัตตาอนัตตาเนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยถ้าเราจะแปลตามวิเคราะห์ตามรู้ศัพท์แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือบอกไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนทีนี้พอไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันคือคำว่าอนัตตาเนี่ยเราต้องเริ่มก่อนว่าเป็นศัพท์ที่ไม่ได้มีใครเอามาใช้ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะใช้ท่านเนี่ยเป็นคนที่เอามาใช้คนแรกคำว่าอนัตตาเนี่ยคำว่าอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขลักษณะการใช้รูปแบบของท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องมาเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนและให้เห็นส่วนต่างก่อนนะ เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันดับแรกเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจเพราะท่านตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยนะท่านก็มาคิดนะว่าโอ้ยสัตว์โลกนี้มันแบบว่ามันหนามากนะจะมาบอกเล่าให้ฟังเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่อะไรเรื่องการปล่อยวางโอ้มันยากจะมีความท้อใจในการที่จะแสดงธรรมคำว่าท้อใจเนี่ยคือคุณใจหมายความว่าจะไม่คือถ้าใครจะมาถามฉันก็จะบอกให้จะเข้าใจไม่เข้าใจฉันก็แบบเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่ได้แก่อะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็ยังมีบุญกับมาก็ว่ากันไปสามารถสอนคนให้บรรลุธรรมได้ด้วยความที่พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะการกำหนดบทพิชชนะวิธีการสอนนี้ท่านเนียบอยู่แล้วแต่พอจะขวนขวายน้อยจะขวนขวายน้อยแต่ด้วยความที่มีกรุณามีกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุว่าโอ้คนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีนะจะสามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งเนี่ยได้แน่ได้แน ่ จึงเดินทางที่จะไปสอนภิกษุทั้ง5อันนี้จะมาเล่าย่อๆนะแต่นั้นที่จะไปสอนภิกษุทั้ง5เนี่ยจะไปสอนตอนแรกเขายังไม่ฟังภิกษุทั้ง5เนี่ยทำไมฉันจะต้องฟังเธอมากมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำแล้วแค่กินข้าวคุณใจคิดดูแล้วกันนะแค่กินข้าวเลิกทำทุกขกิริยา ทุกขกิริยาเจ้าค่ะตอนนั้นเจ้าค่ะ ก็ขวนขวายนะไม่ตถาคตไม่ได้เป็นอย่างนั้นตถาคตไม่ได้มากๆแต่ตถาคตเป็นพระแล้วนะเธอฟังธรร ม นี่คือขวนขวายในการที่จะแบบเชื้อเชิญชักชวนให้เขามาฟังธรรมสามรอบคุณเดินใจจนรอบที่สี่จนรอบที่สี่ว่าเออให้เขาฟังได้สามารถให้ภิกษุทั้งห้าเนี่ยเชื่อแล้วแหละสอนเรื่องอริยสัจสี่บึ้มเลยอันนี้คือธรรมจักรกบฏนสูตรนะสอนเรื่องอริยสัจสี่ธรรมจักรกบฏนสูตรทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรเป็นความจริงที่ไม่มีใครที่จะค้านได้ไม่ว่าจะเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้ว่าทุกข์มันไม่ใช่ขันธ์ห้านี่คุณจะไม่สามารถเถียงโดยมีเหตุผลไม่ได้หรือคุณจะมองตัณหาไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์คุณพูดด้วยเหตุผลไม่ได้นอกจากแถเอาโอเคนะนี่คือความจริงที่ไม่ว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับด้วยมือไม่ได้โดยเหตุผลเนี่ยไม่ได้ทีนี้พอพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโหบึ้มแล้วเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยคนเดียวขั้นต่ำสุดอีกต่างหากคือโสดาบัน เจ้าค่ะ เข้าใจไหมโอ้โหแทนที่บอกของมันมากมายแล้วก็ลึกซึ้งแบบยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ย คุณค่ามาก โอ้โหแล้วแบบคนเดียวขั้นต่ำสุดอีกต่างหากเข้าใจไห ม ทำไงต้องย้ำกันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่2พระสูตรแรกคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมพระสูตรที่2นี่คืออนัตตลักขณสูตรตรงนี ้ นี่อนัตตลักขณสูตรคือเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาครั้งแรกเลยคือครั้งแรกเนี่ยหัวข้อที่ท่านยกเนี่ยคือเรื่องของทุกข์ทุกข์คือขันธ์5ขันธ์5ไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ใช่ป่ะ ค ือถ้าคนที่แบบว่าอย่างกรณีท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านฉลาดท่านได้ยินคำว่าทุกข์คำเดียวปุ๊บเนี่ยคำว่าไม่เที่ยงอนัตตาแยกแยะอดีตอนาคตปัจจุบันมันต้องวาบขึ้นกับท่านทันที เจ้าค่ะ เพราะด้วยอะไร ความที่ท่านมีปัญญามาก เจ้าค่ะ แต่ถ้าคนบื้อๆอย่างเราๆท่านๆอย่างกรณีพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้ยินคำว่าทุกข์เนี่ยจะให้มันนึกถึงอนัตตาบางทีมันนึกไปไม่ได ้ ต้องบอก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำเบรกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมันแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราไอ้ข้อมูลตรงนี้จึงมาอธิบายขยายความในอนัตตลักขณสูตรตรงนี้เราจึงเป็นเหตุที่ให้เรามาเนื่องจากว่าเราพูดเรื่องอริยสัจสี่กันมันย้ำมาละสี่ห้าตอนแล้วนะสี่ห้าตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขอสักตอนหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของอนัตตาอนัตตาคำนี้คืออะไรแต่คำว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงถ้าแปลภาษาไทยนะก็คือไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคือจิตของคนเนี่ยมันมีอวิชชาอยู่แล้วมันมีตัณหาอยู่แล้วนะคุณเจเราถึงเกิดมาบนโลกนี้ได้นะเราถึงเกิดมาบนโลกนี้ได้เพราะเรามีอวิชชามีตัณหาอยู่แล้วด้วยอวิชชาและตัณหาที่ฝังอยู่ในจิตทำให้จิตของเรามีแนวโน้มที่จะแบบตึกหรือตึกไม่ตึกด้านนั้นก็ตึกด้านนี้สุดตรงสองข้างก็จะคิดว่าอ๋อไม่ใช่อนัตตาเราก็จะละทิ้งหมดทุกอย่างไม่ใช่อัตตาใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมก็ละทิ้งหมดทุกอย่างแต่คำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ว่าเป็นปฏิเสธอัตตาโอเคแต่คำว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นความที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นถ้าเรามาจะบอกว่าปากกาแท่งนี้ปากกาแท่งนี้เนี่ยอาศัยพลาสติกอาศัยโลหะแล้วก็อาศัยของเหลวอะไรไม่รู้นี่มันเป็นดินสอด้วยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคาร์บอนอะไรต่างเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกอยู่แต่พอเขาเอามาขึ้นรูปอะไรตัวปุ๊บเราไม่เรียกว่าพลาสติกแล้วนะเราเรียกว่าปากกา ปากกาเจ้าค่ะ ปากกาเนี่ยเป็นชื่อใหม่เมื่อก่อนเป็นพลาสติกเมื่อก่อนเป็นโลหะ เจ้าค่ะ อะไรไม่รู้เนี่ยอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างอย่างหนึ่งเป็นโลหะพอขึ้นรูปมาใหม่ปุ๊บเราเรียกมันชื่อใหม่ว่าเป็นปากกาปากกาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเองเอกเทศเดียวเดียวโดดไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่มันขึ้นอยู่กับพลาสติกปากกาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเดียวของมันเองเดียวเดียวโดดแต่มันขึ้นกับเหล็กโลหะมันขึ้นกับคาร์บอนมันขึ้นกับหลายๆอย่างถึงประกอบมาเป็นเรียกว่าเป็นปากกาได้ปากกาเป็นชื่อใหม่โอเคป่ะความมีอยู่เป็นอยู่ของมันเนี่ยอยู่ที่พลาสติกเหล่านี้มันจะประกอบกันถ้าพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ในรูปนี้ได้มันจะไม่เรียกว่าปากกามันก็จะเรียกว่าอะไรเสียงหนึ่งอาจจะเรียกว่าดินสอถ้ามันอยู่ในรูปแบบหนึ่งอาจจะเรียกว่าปากกาก็จะแยกเป็นปากกาหมึกซึมปากกาหมึกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันนั่นน่ะเราเรียกว่ามันเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวตนของมันนะเราจึงเรียกว่าเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ โอเคเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองเลยเดียวเดียวโดดแต่ต้องขึ้นกับสิ่งอื่นโอเคนะนี่คือคอนเซปต์ของคำว่าอนัตตา เจ้าค่ะ โอเคเอาใหม่ถ้าสมมติว่าปากกานี้จะเป็นอัตตาสมมติว่ามันเป็นอัตตา เจ้าค่ะ สมมติมันเป็นอัตตาเราจะต้องได้ตามปรารถนากับมันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องอย่าเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ตามที่เราตามที่มันจะหวังได้ของมันเองตามที่มันจะต้องเป็นของมันเองโดยที่ไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยเช่นอาจารย์บอกว่าน้ำแข็งมันจะต้องอยู่ในรูปของของแข็งนะที่อุณหภูมิห้องถ้ามันเป็นตัวของมันเองได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับความดันไม่ต้องเกี่ยวกับอุณหภูมิมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราต้องได้ตามปรารถนาเราต้องสั่งมันได้เราต้องทำอะไรให้มันเกิดขึ้นตามที่มันเป็นได้โดยที่มันไม่ต้องขึ้นกับสิ่งอื่นแต่มันไม่ได้ไงแต่มันไม่ได้ถ้าเราเอาน้ำแข็งมาไว้ที่อุณหภูมิห้องมันจะต้องเป็นของเหลว เจ้าค่ะ เพราะเหตุปัจจัย มันก็ละลายไป ใช ่ ใช ่เจ ้ าค่ะ ด้วยความที่มันมีเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นนั่นน่ะมันจึงไม่เป็นอัตตามันจึงไม่เป็นอัตตาไม่ได้เป็นตัวของมันเองเดียวเดียวโดดโดยที่ไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยอะไร เจ้าค่ะ โอเคนะ เจ้าค่ะ โอเคนี่คือความหมายของคำว่าอนัตตา เจ้าค่ะ ที่มักจะเข้าใ จ คลาดเคลื่อนกันไปนิดหนึ่งก็คือว่าพอเราบอกว่าคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ย เราก็มักจะพูดว่าสิ่งเนี้ยเป็นอนัตตาเนี่ยก็ตอนที่มันสลายไปแล้ว มันไม่เที่ยงไปแล้วเช่นสมมติถ้าประการนี้หักโป๊ะโอ้ดูสิมันไม่เที่ยงเลยเอาใหม่มันไม่เที่ยงอ ย่างนั้น มันช้าไปไงช้าไปไม่ใช่มาคิดว่ามันไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันหักโป๊ะแล้วแต่มันไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังคงตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นต ั ้งแต่ตอนที่ยังไม่มีปากกาเนี่ยพลาสติกมันก็ไม่เที่ยงแล้วพอมีปากกาเกิดขึ้นไอ้ปากกานี่มันก็ไม่เที่ยงแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแต่มันยังคงรูปมันอยู่ได้เพราะเหตุปัจจัยของมันยังมีอยู่ยังคงอยู่ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเราอย่าเพิ่งไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเป็นอนัตตาเฉพาะตอนที่มันเปลี่ยนรูปแล้ว เจ้าค่ะ ก็จะมาน ี่มันจะเข้าใจกัน คลายเคลื่อนไปใช่ เจ้าค่ะ พอเราเข้าใจช้าเกินไปเราก็ไปทุกทีหลัง เจ้าค่ะ คือทุกก่อนนั่นแหละแต่ความทุกข์มันโผล่มาทีหลังให้เราต้องทุก ข์ แต่ถ้าเราต้องเข้าใจก่อนแล้วว่าความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์ทีหลังเราเพราะเราเข้าใจถูกนะจะได้ว่าในข้ออนัตตาตรงนี ้เจ้าค่ะแล้วเวลาคนพูดถึงอนัตตาเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมจะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเขาจะไม่ใช้คำว่าไม่ใช่ตัวตนนะเจ้าค่ะแต่จะบอกว่าไม่มีตัวตน นี่ก็เป็ นการ เข้าใจผิด กำหนดบทเพลงเชนะที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปแต่ไม่ได้พอโดยส่วนตัวของเราเองก็มักจะใช้คำทับศัพท์ไปเลยทับศัพท์ไปเลยว่าหมายถึงอนัตตาแต่เพราะว่าบางทีแปลแล้วแปลมันจะทำให้กำกวมกับในภาษาอื่นในภาษาของจะให้ปฏิเสธสองครั้งเนี่ยมันก็จะงงงทีนี้อนัตตาในความใจเป็นทางสายกลางเป็นทางสายกลางเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นคือหมายว่าเป็นความเข้าใจเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆมีปากกาเป็นต้นเช่นปากกาเท่งนี้สีอะไรสีดำสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะมีหมึกสีแรกมีดินสอด้วยมีสีเขียวด้วยมีสีน้ำเงินด้วยนี่คือคุณสมบัติของมันสามารถทนความร้อนได้ที่80องศาเซลเซียสทนความเย็นได้ที่เท่านี้และคุณสมบัติอันหนึ่งของมันก็คืออนัตตาโอเคสุภาพบุรุษผู้นี้สูงเท่านี้เซนติเมตรหนักเท่านี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดมาจากพ่อแม่ชื่อนี้คุณสมบัติเขาเป็นอย่างนี้ๆสัญชาติไทยนี้แล้วคุณสมบัติอันหนึ่งของเขาก็ต้องเป็นอนัตตาเป็นคุณสมบัติเป็น property เป็น attribute เป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่ประกอบ ในโลกนี้ทั้งหมดนะเจ้าค่ะ แน่นอนอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นอนัตตาหมดทำไมอ่ะเพราะว่าการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงได้ใช่ป่ ะ ต้องมีเสียงมากระทบหูการที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นภาพได้เนี่ยต้องมีแสงมากระทบตาถูกป่ ะ นี่เป็นเหตุปัจจัยไหมล่ ะ เพราะมันมีเหตุปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีแสงมากระทบตาเราไม่เห็นกันถ้าไม่มีเสียงมากระทบหูเราไม่ได้ยินกันเพราะว่าความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยนี่มันจึงเกิดไอเสียงที่เราได้ยินนั่นก็เป็นอนัตตาแสงที่เราเห็นภาพนั้นก็เป็นอนัตตา เน ี่ยอะไรก็ตามที่เราเห็นได้ได้ยินได้รู้สึกได้รับรู้ได้ด้วยอายตนะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาหมดมีคุณสมบัตินี ้ อยู่ทั้งหมดมีคุณสมบัตินี้อยู่ทั้งหมด เจ้าค่ะ โอเค มาถึงตรงนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์สักกัญชาหรือว่าชี้แจงให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับทราบนิดนึงเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยบอกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นอนัตตาถ ู กไหมเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เขาใช้อยู่เสมอก็คือเป็นสิ่งสมมุติเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติเราจะมาอยู่หรือเราจะครอบครองเราจะอะไรเนี่ยเพียงชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นเราไม่ควรจะไปยึดติดในสิ่งนั้นเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์แจ้งตรงนี้ที่ย้อนเข้ามาที่ตัวคนให้ผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบโดยรายละเอียดนิดนึงเจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะ คือเนื่องจากว่าคุณสมบัติของความที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยนะ ว่า คือเป็นคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆตัวอย่างที่เรายกนี้เป็นประการเป็นต้นเนี่ยทำให้การมีอยู่ของมันก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยเหตุเหตุนั้นซึ่งอาจจะมีหลายๆเหตุซึ่งไอเหตุนั้นก็อาจจะมีหลายๆเหตุมาต่อเนี่ยเหตุปุ๊บก็จึงมีผลผลปุ๊บก็จะเป็นเกิดเหตุของเหตุสิ่งต่อๆไปเนี่ยการมีอยู่คงอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุถ้าเหตุดำรงอยู่มันก็ดำรงอยู่ถ้าเหตุเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือแบบว่าเป็นคอนเซปต์เป็นวิธีคิดเป็นเรื่องราวที่แบบว่า ลึกซึ้งมากนะมันอย่างลึกซึ้งมากเราใคร่ควรตามให้ดีนะว่าถ้ามันมีอยู่คงอยู่ไอ้สิ่งนี้ก็จะมีอยู่เหตุของมันมีอยู่นะไอ้ตัวมันก็จะมีอยู่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ ลักษณะเนี้ยคือความที่ไม่เที่ยงถ้ามีอยู่ใช่ไหมมันก็มีอยู่ไอ้ที่มีอยู่นั่นแหละคือไม่เที่ยงไม่ใช่รอให้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะถึงจะค่อยบอกมันไม่เที่ยงใช่ป่ะไม่ใช ่ มีอยู่นั่นแหละมันมีอยู่มันไม่เที่ยงโอเค เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นธรรมดาถ้าเราเอามาเป็นของเราปุ๊บเราจะ คือยึดถือว่าเป็นของเราใช่ไหมเจ้าคะ มีแนวโน้มว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราบอกปุ๊บเราจะทุกข์ทันที ม ีแนวโน้มแนวโน้มนั้นน่ะคือทุกข์ไง เจ้าค ่ ะ แนวโน้มนั้นน่ะคือความยึดถือความยึดถือที่ทำให้เกิดความทุกข์เป็นต้นเหตุของความทุกข ์ เพราะมีความยึดถือจึงมีอุปทานความยึดถือนี่คืออุปทานทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาเพราะการที่เราจะไปยึดถือสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราจะทุกข์เราจะทุกข ์ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าไม่ควรที่จะเห็นสิ่งนั้นน่ะที่มีคุณสมบัติเป็นของอนัตตาไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยว่าเป็นของเราไม่ควรทำไมอ่ะเพราะว่ามันชั่วคราวเนี่ยจึงเป็นเรื่องไม่จริงไม่ได้ตลอดกาลไม่ใช่แบบว่าคงอยู่ตลอดเพราะนั้นมันจึงเป็นสมมติก็จึงว่าสมมติชั่วขณะว่านี้คือเรียกปากกาแต่ถ้าสมมติมันไส้หมดใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้ทรงเชฟนี่อยู่ได้เขาก็เรียกขยะเขาก็ไม่เรียกปากกาไอ้ขยะก็สมมติเพราะคุณเอาขยะไปรีไซเคิลเอากลายเป็นถุงพลาสติกเอากลายเป็นของดีขึ้นมาเอาเราก็เรียกว่าถุงพลาสติกมันก็ สมมติ เรียกเอาสมมติเรียกเอาตามเหตุปัจจัยนั้นตามเหตุปัจจัยนั้นที่เขาได้สมมติขึ้นมา Okay. มันจึงเป็นเรื่องสมมุติถ้าเราจะไปเอาของที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราเอาของสมมุติว่าเป็นของจริง เจ้าค่ะ บอกว่านี่ของฉันจริงๆถ้าเอาเงินฉันซื้อมาจริงๆเนี่ยพอคุณจะเอาจริงๆในของที่มันไม่จริง คุ ณจะหาสาระไม่ได้จะเอาสาระในของที่มีสาระนั้นน่ะไม่ได้นะ เจ้าค่ะ เพราะสาระมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันไม่ได้จะคงที่มันไม่มีเพราะมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยตรงนี ้เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้จะเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแก่นสารได้ถ้าเราจะไปเอาแก่นสารจากมันให้ไม่ได ้ คุณก็จะทุกข์ทันทีแก่นสารที่เราจะไปเอาอะไรบ้างเช่นนี่เป็นของฉันมั่นใจมั่นคงเลยเนี่ย คุ ณจะไปหาแก่นสารจากของที่ไม่มีแก่นสารพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับคนใจบอกว่าเหมือนกับคุณจะไปเอาเขาเรียกว่าเขามีนักแสดงมายากลอยู ่ นักแสดงมายากลเนี่ยเขาสามารถที่จะทำปากกาเนี่ยให้มันหายไปได้เสกหายได้หรือว่าทำปากกาให้มันทะลุลงไปในแก้วโดยที่แก้วเอามาดูอีกทียังไม่ทะลุอย่างเงี้ยนะแต่มันออกมาได้อย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเราจะไปหาว่ารูมันอยู่ตรงไหนวะรูมันอยู่ตรงไหนในแก้วเนี่ยเราจะหาไม่เจอเพราะมันเป็นกลหลวงเราจะหาสาระตรงนี้ไม่ได้หรือในเวลาฤดูร้อนตอนเที่ยงวันในช่วงท้ายฤดูร้อนหลังจากหมดฝนหรือว่าในช่วงฤดูร้อนตรงๆเนี่ยในเวลาเที่ยงวันเราขับรถไปตามถนนใหญ่เราจะเห็นพยับแดดเหมือนกับน้ำอยู่บนพื้นถนนอยู่บนพื้นถนนถ้าเราจะไปหาน้ำบนพื้นถนนตอนเที่ยงวันแดดจัดๆในฤดูร้อนเนี่ยคุณจะหาไม่เจอ เจ้าค่ะ เพราะนั่นไม่ใช่น้ำมันเป็นพยับแดดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างนี้ที่เป็นภาพลวงตาขึ้นมาให้เราเห็นเหมือนกับน้ำอยู่เหมือนถ้าเราคุณจะไปหาน้ำนั่นน่ะไม่เจอ เจ้าค่ะ คุณจะไปหาสาระคือน้ำตรงที่เราต้องการจะหาในพยับแดดนั่นน่ะเราจะหาไม่เจอ โอเค หรือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคุณไปเจอต้นกล้วยต้นกล้วยที่ยังไม่มีแกนไส้ด้วยซ้ำนะแล้วเราก็คิดว่าเออฉันจะไปหาแก่นไม้จากในต้นกล้วยนี้ก็ไปตัดมันที่โคนปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เจอจะไปเจอแก่นได้ไงหาไม่เจอถ้าคุณจะไปหวังหาแก่นไม้จากต้นกล้วยจะไม่มี จะไม่มีเหมือนกันสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะไปเอาความคงที่เอาความสาเอาความแบบสาระเอาความแบบมั่นคงจากสิ่งที่มันไม่มั่นคงไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเราจะไม่ได้พอเราไม่ได้ตามที่หวังนั่นแหละคือความทุกข ์ ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ตามที่หวังนั่นน่ะเป็นทุกข์นั่นน่ะเป็นทุกข ์เจ้าค่ะ โอ้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมันมีคุณสมบัติความเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องเข้าใจมากๆและต้องทำความเข้าใจและต้องทำความเข้าใจอีก เจ้าค่ะ ต้องแบบว่า ค ิดแล้วต้องแบบคิดอีกต้องใคร่ครวญแล้วต้องใคร่ครวญอีกแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆด้วยแค่อาการการตรึกตรึกหรือฟังตามๆก็มาโอ้ยเราจะเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาได้จิตคุณต้องเป็นสมาธิเพราะว่าถ้าเรายังมีความยึดถือว่านี่ของฉันคุณจะมาเข้าใจได้ไงว่าอันเนี้ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุ่มเป็นอนัตตาผมยึดแล้วไม่ใช่นี่ฉันนี่กายของฉันนี่แขนของฉัน เนี่ยเจ้าค่ะ มันเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ คุยกันมาถึงตรงนี้โยมอยากขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดย้อนมาถึงตัวคนเราเลย ใช่ จะได้หลายท่านฟังแล้วจะได้แง่คิดว่าการที่เรายึดตัวตนของเรา เนี่ยมันตรงไหน ชั้นของชั้นเจ้าค่ะ มันตรงไหนจี้จ่อลงมาเอามือของเราอย่างนี้เอามือของเราอย่างนี้คนเราเนี่ยมันก็มีกายกับใจใช่ไหมเราส่วนทางกายก ่ อนนี่แขนฉันมือฉันอย่างนี้นะนี่มือฉันนี่แขนฉันนี่ของฉันนะเพราะลายมือของฉันแล้วก็กรุ๊ปเลือดของฉันกับฉันโอเคของฉันใช่ป่ะเอาง่ายๆคุณไปบริจาคโลหิตคุณบริจาคโลหิตคุณเอาเลือดออกปุ๊บเนี่ยกรุ๊ปอะไรอ่ะกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เขาเอาไปใส่ให้คนอื่นแล้วคุณจะบอกอันไหนเลือดคุณมันไม่ได้ ไ ปใส่ในตัวเขาได้เป็นเลือดเขาแล้ว นะ หรือเราป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งเขาต้องการเลือดเอาเลือดใครไม่รู้มาบริจาคไว้เอามาใส่ให้ตัวเราโอ้เรามีเลือดขึ้นมาเลือดมันก็เหมือนกับเลือดที่เราผลิตในไขสันหลังของเราเลือดที่เขาเอามาใส่คือถ้าไม่เหมือนกันนี่เราจะตายใช่ไหมเราจะอยู่ไม่ได ้ เขาก็ต้องเอาที่มันแมชกันมันลงกันได้มาใส่ให้ตัวเราพอมาใส่เขามันก็เหมือนกับที่คุณมีอยู่ในกายของคุณอยู่แล้วมันก็ผสมกันเอาแล้วมันของตัวเรามันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าเหตุปัจจัยมันเหมือนกันมันจึงลงกันได้มันจึงเข้ากันได้เหมือนกันมันจึงลงกันได้ถ้าเราจะไปยึดถือว่านี่เม็ดเลือดของฉันนั่นเป็นเลือดของเธอมันไม่ได้มันไม่ใช่เพราะมันข้ามเหตุข้ามปัจจัยแต่เพราะด้วยเหตุปัจจัยเหมือนกันมันจึงเหมือนกันมันจึงเข้ากันได้โอเคนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งใช่จริงแฮะต่อไปเอาแขนของเราอย่างนี้ถ้าเราบอกว่านี่มือของฉันหรืออวัยวะภายในของเราส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตับหัวใจปอดไตพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการที่จะเปลี่ยนอวัยวะได้หมดเลยนะคุณดวงใจได้หมดสมมติว่าไตเราเสียเขาก็เอาไตคนอื่นมาใส่ให้ได้หรือเรามีไตสองข้างนี้นะถ้าพ่อหรือแม่หรือคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องไตเราจะเอาไตของเราสักข้างหนึ่งไปใส่ให้เขาถ้ามันจะเป็นของที่ใส่กันได้นะหมายความว่ากรุ๊ปเลือดอะไรต่างๆแล้วก็มีวิธีการทำนี่ เข้ากันได้ เขาก็ยังทำได้เขาก็ยังทำได้คือไม่ใช่ว่าอันนี้ของฉันเท่านั้นแล้วเอาไปอยู่ข้างนอกทำไมกลายเป็นของเธอได ้ ก็ใช่ไหมเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่มันเหนือกว่าที่ความรู้สึกของเราว่านี่ของฉันไอ้ความรู้สึกของเราที่ว่านี่ของฉันหรือนี่ไม่ใช่ของฉันเนี่ยไม่ใช่สาระแต่สาระเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันต่างหากว่าเช่นกรุ๊ปเลือดว่าเช่นความลงกันได้ของ DNA ว่าเช่นเรื่องของอะไรอย่างทางด้านชีวภาพทางด้านชีววิทยา เจ้าค่ะ นี่คือสาระที่มันจะต้องเอามาใส่ใจในการที่เราจะทำให้มันก็คือเรื่องของความเป็นอนัตตาแล้วไงเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณว่ามันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุปัจจัยไอ้ความที่เหตุปัจจัยนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวของมันเองมันไม่ใช่อัตตาตัวของมันมันจึงเป็นอนัตตา เ พราะฉะนั้นการที่เขาศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยว่าทำไมคุณเป็นโรคเป็นไอทำไมคุณเป็นไข้คุณศึกษาเหตุปัจจัยคุณศึกษาเหตุปัจจัยทำไมคนเราถึงคลอดออกมาได้คุณศึกษาเหตุปัจจัยแม่เป็นอย่างนี้พ่อเป็นอย่างนี้จึงออกมาได้อย่างนี้อันนี้การศึกษาตรงเนี้ยทำให้เรามีความรู้มากขึ้นความรู้มากขึ้นทีพอเราเริ่มเห็นความจริงเริ่มเห็นความจริงเนี่ยหมอเนี่ยเวลาเขาจะวินิจฉัยหรือรักษาโรคเนี่ยเขาก็จะต้องดูตาม ความจริงตามเหตุปัจจัยมันมาใช่ไหมเขาถึงจะรักษาที่ต้นเหตุได้แต่เพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าไปติดยึดในจุดใดจุดหนึ่งถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตในการคลอดลูกมีมากเพราะว่าเนี่ยผีเข้าบ้างเพราะเรื่องผีสางเรื่องฤกษ์ยามแต่พอเขารู้ว่ามีการติดเชื้อเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของแบคทีเรียในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำการฆ่าเชื้อในสิ่งต่างๆปุ๊บไอ้พวกนี้ลดลงหมดทำไมเขาถึงรู้ดูได้เพราะเขามีกล้องจุลทรรศน์ผลิตกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาก็จะทำให้เห็นพวกไมโครบสารสิ่งมีชีวิตที่มันติดเชื้อในร่างกายของมนุษย์แล้วก็มีความรู้ตรงนี้ขึ้นมาก็มีเหตุปัจจัยใหม่ๆศึกษากันขึ้นมาทำให้มีความรู้เกิดขึ้นไงใช่ไหมทีนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอนัตตาเรื่องของเหตุปัจจัยท่านนู่นยาวไปจนสุดที่อวิชชาสุดที่ตัณหาตอนนั้นคืออย่างสมมติความรู้ในเรื่องการแพทย์ความรู้เรื่องกฎหมายความรู้ในเรื่องวิศวกรรมอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันยังไม่สุดมันกลางๆอยู่มันยังไม่ถึงที่ว่าอะไรมันคือที่สุดแต่มันยังกลางๆมันยังต้องต่อไปแล้วต่อไปอะไรคือต่อไปอีกถ้าเราต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าไอเหตุของความเป็นที่มันสมมติปากกาเนี่ยใส่พลาสติกมาพลาสติกก็ต้องอาศัยน้ำมันมาน้ำมันก็ต้องอาศัยการหมักของจุลินทรีย์มาการหมักของจุลินทรีย์ก็ต้องอาศัยความร้อนมาความร้อนก็ต้องใส่ความดันมามันมีเหตุปัจจัยมาไม่หมดคุณสาวไปสิก็จะพบว่าไอ้นั่นก็อนัตตามกันนั่นก็อนัตตามกันอนัตตามกันสิ่งที่เป็นอนัตตามาต่อกันแล้วมันจะให้อันนี้เป็นอัตตามันจะเป็นได้ยังไงแค่นั้นมาพูดจะใช่จริงนะคุณเดชนะเรามีเวลากันมากเราค่อยๆไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงมารวมกันแล้วจะให้มันเป็นของเที่ยงเนี่ยไม่ได้อันนี้มีเหตุผลนะมีผลหน้าออกมาว่านะสิ่งที่มีความเป็นทุกข์รวมกันจะให้มันเป็นสุขขึ้นมามันไม่ใช่อยู่แล้วโอเคป่ ะ สิ่งที่มีความเป็นอนัตตารวมกันเนี่ยจะให้มันเป็นอัตตาขึ้นมาไม่ได้สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจะให้รวมกันแล้วจะให้เที่ยงขึ้นมาไม่ได้สิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดามารวมกันผสมกันแล้วจะให้มันเป็นสุขขึ้นมาเนี่ยไม่ได ้ โอเคนะอันนี้ก็คิดว่าสมเหตุสมผลอยู ่ เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราบอกว่าฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็เลยกินยาอุ้ยขนาดยามันยังมีวันหมดอายุคุณเดินใจเราจะให้กินแล้วมันมีเป็นอายุวัฒนะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยว่าพระยามันยังมีวันหมดอายุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความทุกข์อย่างที่บอกว่าตัวเราทำไมมีความทุกข์ทุกข์เนี่ยหมายถึงความที่ทนอยู่ได้ยากทนอยู่ได้ยากทนอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยได้ยากปากกาด้ามนี้ถ้าอยู่ที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสมันจะทนอยู่ในฟอร์มนี้ไม่ได้มันจะต้องแบบละลายแล้วความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมนี้ที่อุณหภูมินั้นไม่ได้เนี่ยคือความเป็นทุกข์ ค ือก่อนเดี๋ยวนี้อยู่แล้วมันมีความเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้อยู่แล้วแม้ว่าฟอร์มนี้มันยังอยู่ก็ตามนะมันมีความเป็นทุกข์อยู่แล้วความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยคือเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอย่างสมมติอุณหภูมิก็ตามก็อาศัยเหตุปัจจัยมันก็เป็นทุกข์ของมันเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยมันจะคงอยู่ในสภาพเดิมด้วยเหตุปัจจัยเดิมไม่ได้เนี่ยนะมันเป็นทุกข์เนี่ยรวมกับอย่างอื่นเช่นพลาสติกรวมกับอย่างอื่นเช่นอุณหภูมิรวมกับอย่างอื่นและอย่างอื่นเนี่ยเช่นความชื้นต่างๆซึ่งเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเนี่ยจะรวมกันให้มันเกิดความสุขในปากกานี้ของฉันเนี่ยไม่ได้นะ เจ้าค่ะ เสื้อผ้านี้ของฉันเงินนี้ของฉันบ้านนี้ของฉันจะให้เกิดสุขเนี่ยมันไม่ได้นะคุณเจ้าเพราะว่ามันเป็นของทุกข์อยู่แล้วบ้านนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้รถยนต์คันนี้ว่าฉันซื้อมาฉันมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นน ะ กระเป๋าใบนี้ฉันซื้อมาฉันมีความสุขรองเท้าคู่นี้ฉันใส่แล้วมีความสุขกับคนนี้ฉันคุยแล้วมีความสุขก็ในเมื่อของที่คุณคุยด้วยนั้นของที่คุณถืออยู่นั้นบ้านที่คุณอยู่อาศัยนั้นรถยนต์ที่คุณขับอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะให้มันทนอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นความทุกข์เนี่ยแล้วเราจะไปเอาสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะได้ที่ไหน เจ้าค่ะ มันจะไม่ได้นะ เจ ้ าค่ะ มันจะไม่ได้แล้วถ้าเรายังจะหวังว่าเราจะต้องเอาให้ได้เนี่ยคุณฝืนกฎธรรมชาติ เจ้าค่ะ คุณฝืนกฎธรรมชาติ จึงเกิดทันที ทุกข์จึงเกิดทันทีจึงเกิดทันทีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรแต่ตอนนั้นเนี่ยถูกยิงเนี่ยมันไม่เจ็บมันไม่รู้สึกอะไรมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเพราะว่าอะไรชาอยู่ จ้าค่ะ มันชาพอชาปุ๊บมันก็ไม่รู้สึกอะไรต้นถูกยิงแล้วความทุกข์ครอบงำแล้วแต่ไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันยังชาอยู่ที่ชาอยู่เนี่ยเพราะว่าความหนาความด้านความอยากความที่เราชอบความที่เรารักความรักทำให้คนตาบอดคุณในใจแต่ว่าเราไม่เห็นทำให้เราไม่เข้าใจทำให้เราไม่รู้ทำให้เรางงมึนชาเนี่ยนะที่ว่าม ึ นชาถูกแทงแล้วก็ชาแล้วก็จึงไม่รู้ว่าอันนี้มันคือทุกข์นะคุณเอาทุกข์มาใส่ตัวเองเอาทุกข์มาทับถมตนเอง เจ้าค่ะ อันนี้คือไม่ฉลาดไม่ฉลาด เจ้าค่ะ เพราะว่าไม่เข้าใจความที่เป็นอนัตตา เจ้าค่ะ ไม่เข้าใจความที่เป็นอนัตตาพอไม่เข้าใจความที่เป็นอนัตตาก็จึงไม่เข้าใจว่านี่มันเป็นทุกข์ยังไงพอไม่เข้าใจว่านี่เป็นทุกข์ยังไงก็ฉันก็ยังมีสุขอยู่นี่นะก็เลยว่าจะเอานั่นน่ะมันเป็นของเราก็คือเอาทุกข์มาเป็นของเราไอ้ที่เข้าใจพลาดเนี่ยก็ถูกแทงแล้วแล้วลูกศรอันนี้ที่ว่าเป็นตัณหาคือความอยากของเรานี่แหละที่อยากได้ประการนี้อยากได้บ้านหลังนี้อยากได้คนนี้เป็นแฟนอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้อยากได้รถยนต์คันนั้นอยากได้กระเป๋านี้รองเท้านี้อยากได้ยศตำแหน่งนั้นก็ตามความอยากเนี่ยเราถูกแทงแล้ว ถ ูกแทงปุ๊บคุณต้องเจ็บแต่ที่คุณไม่เจ็บเพราะคุณชาอยู ่โอเค แล้วลูกศรนี้ที่ว่าเป็นตัณหาเนี่ยอาบยาพิษด้วยยาพิษของมันเนี่ยคืออวิชชาอวิชชาอวิชชาเนี่ยพออย่างสมมติเราถูกแทงด้วยลูกศรอาบยาพิษเนี่ยน ะ ตอนแทงเนี่ยมันยังชาอยู่เนี่ยแต่พอพิษเนี่ยมันแล่นเข้าหัวใจปึ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเจ็บมากม ัน จะเจ็บมากเจ็บปานตายเลย อ ย่างเช่นว่าถูกงูกัดอย่างเงี้ยถูกงูกัดแล้วพิษงูแล่นเข้าหัวใจเขาจึงต้องเอาอะไรมาขันชนะรัดเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจเนี่ยนะเพราะมันจะทรมานมากเนี่ยเช่นเดียวกันเราถูกลูกศรคือตัณหาแทงเนี่ยแทงไม่แทงทางไหนไม่แทงทางตาก็ทางหูจมูกลิ้นกายใจทางใดทางหนึ่งถูกแทงปึ้งแล้วเนี่ยผ่านทางของนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นของเป็นบ้านเป็นรถเราเรียกรวมว่าขันห้าเราเรียกรวมว่าขันห้าถูกแทงผ่านทางตาหูในของที่เป็นขันห้าทั้งหมดอาบไว้ด้วยยาพิษคืออวิชชายาพิษคืออวิชชาพอแทงปุ๊บมันปักอยู่หลังเราเนี่ยบางทีแบบมีลูกศรเต็มไปหมดถูกปักอยู่เนี่ยนะโอ้โหลองนึกดูนะแล้วก็ยังเดินหลาสบายใจว่านี่ของฉัน นี่ ของฉ ัน โดยมีความไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ไปยืมของเขามาสมมติคุณไปยืมนี่ไม่ใช่ปากกาของฉันแต่ไปยืมมาไม่ใช่แค่ปากกาปากกานี่แบบปากกาฝังหัวเพชรประดับทองดิ้นทองโอ้เรือนหนึ่งด้านหนึ่งเป็นแสนอย่างนี้เป็นต้นนะนาฬิกาสร้อยแหวนเงินทองเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้บนรถของตัวเองรถที่ซื้อเนี่ยก็เงินผ่อนนาฬิกาที่ซื้อนี่ก็เงินผ่อนคือเหมือนไปยืมเข้ามายืมเข้ามาเสร็จปุ๊บที่ว่าไปเดินโชว์ว่านี่ของฉันนี่ของฉันโชว์ว่าเนี่ยนี่ฉันมีนี่ฉันมีนี่คนเขาก็แบบว่าโอ้นี่เธอดูสิคนร่ำรวยเขาแต่งตัวขนาดนี้เลยเนี่ยเขาใช้ทรัพย์สินกันอย่างนี้นะโหดูสิไปเดินสยามทีเนี่ยโหเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยนะเนี่ยเขาก็แบบโพธนากันขึ้นจะแบบคุยกันโอ้ย่องย่องสรรเสริญนี่ก็แบบสบายใจเลยแต่ปรากฏพอถ้าเจ้าของเขาไม่เห็นปุ๊บอ้าวนี่แหวนฉันนี่ของฉันนี่ทำไมเธอมาทำงี้ก็เอาคืนเดี๋ยวนั้นเลยเข้าคืนเดี๋ยวนั้นเลยเอาแล้วไอ้แบบความแบบที่เราแบบว่าอวดตนอยู่ยิ้มหายหมดเลยนะหายหมดเลยนี่คือลักษณะเดียวกันของขันธ์ห้าขันธ์ห้าว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่านี่มันเป็นของเราเนี่ยถึงเวลาเขาให้ยืมเฉยๆเขาให้ยืมเฉยๆเป็นของยืมเข้ามาพระพุทธเจ้าว่าเป็นของยืมเข้ามาเขาให้ยืมเฉยๆยืมแค่ไหนไม่เกิน6นาทีถ้าคุณไม่หายใจภายใน6นาทีเขาเอาคืนหมดแต่วันนี้เรายังหายใจอยู่เรื่อยๆไงไปเรื่อยๆมันก็ยังต่อทุก6นาทีต่อทุก6นาทีต่อทุก6นาทีทุกๆลมหายใจที่คุณหายใจเข้าไปแค่นี้นะคอนแทรคสัญญามันมาแค่นี้เพราะฉะนั้นในสัญญาเนี่ยเขาเขียนว่าหมดเวลาก็มีนะ terms and conditions สัญญาเนี่ยเขาระบุไว้ว่าหมดเวลาตอนนี้ตอนไหนตอนที่คุณตายตอนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตอนที่มันจะไม่เที่ยงตอนที่มันมีความเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เข้าใจสัญญาฉบับนี้แล้วเลยยืมของเข้ามานี่แล้วคุณคิดว่าอันนี้เป็นของฉันเนี่ยคุณพลาดได้คุณจะทุกข์มากคุณจะทุกข์มากปัญหาอะไรก็ตามนะคุณดูใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว สามีภรรยาทะเลาะกันลูกเต้าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการเมืองมันไม่หนีไปจากขันธ์5นี ้ มันไม่หนีจากขันธ์ความยึดถือเนี่ยมันอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาแล้วปัญหาตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกมันหนักอึ้งเป็นภาระเหมือนของหนักของหนักถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาไม่เข้าใจเรื่องความไม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องความเป็นทุกข์แล้วเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยมันหนักมากโดยที่ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเราไปถูกแทงตอนไหนมันเจ็บมากเจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ยพิษลั่นเข้าหัวใจเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันแทงตอนไหนวะมันทิ่มเราตอนไหนแล้วนี่มันจริงสำคัญตรงที่ว่าพอเราเข้าใจเรื่องถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ความที่เราถูกแทงตอนไหนลำดับเหตุการณ์ให้ดีลำดับเหตุการณ์ให้ดีว ่ าพระพุทธเจ้าจึงให้เครื่องมือไว้เครื่องมือในการที่เราจะตรวจค้นหาหัวลูกศรว่าเราถูกแทงตอนไหนนั่นคือสติพอเราตั้งสติเอาไว้ได้เนี่ยนะคุณใจเราจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราเรียกว่าจะไม่เข้าไปเกลือกกลั้วยินดีพอใจในสิ่งอันเป็นที่น่าพอใจจะไม่ขยักขยั่งเกลียดชังกระฟัดกระเฟียดในภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจค ือ จะเห็นมันโดยตามเนื้อผ้าได้จะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาทางตาที่มันผ่านมาทางหูตามเนื้อผ้าได ้ ตามเนื้อผ้าได้พอเราเห็นตามเนื้อผ้าได้ปุ๊บความจริงที่เราจะต้องเห็นตอนหนึ่งก็คือว่านี่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนี่นะ ม ันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเราจะเห็นตรงนี้ได้พอเราเห็นตรงนี้ได้คุณสมบัติข้อนี้แบบปัญญาเริ่มเกิดแล้วนะเอ้ามันเป็นอนัตตานี่นะเอ้ยมันเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยความที่เราจะได้ตามปรารถนาในสิ่งนั้นนั่นน่ะว่าจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ ใช่ค่ะ เราจะไม่ได้เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้ตามความปรารถนาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรแล้วหรือหนอที่จะได้เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรนะพระพุทธเจ้าถามภิกษุปัญจวัคคีย์สิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราให้ระมาผู้ชาชาคุณเดินใจ เจ้าค่ะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาใช่ป่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมไปได้ตลอดเวลามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปความทนอยู่ได้ยากนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่เราจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยว่าเป็นของเรา เจ้าค ่ ะ ไม่ควรนะ ไม่ควรเจ้าค่ะ นิ้วเราแขนเราเสื้อผ้าเรารถเราบ้านเราแล้วพวกนี้มันอะไรไม่ควรแต่เราเห็นแล้วไงว่านี่ของเรากายของฉันบ้านของฉันไอเดียสของฉันความคิดฉันของฉันของฉันเนี่ยเฮ้ยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรเห็นว่าสิ่งเนี้ยเป็นของเรานะแต่ว่าเราเห็นอยู่แล้วไงน ี่ จีวรฉันนี่อะไรของฉันไปหมดเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรว่าจะเห็นเป็นตัวเราของเราโอ้ตายแล้วนี่เราพลาดแล้วนี ่ เราพลาดละเราพลาดในการที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรว่าจะเอามาเป็นของเราเอามาเป็นของเราแล้วเราจะถูกได้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ตรงนี ้ เราจะถูกได้เพราะเราจะไม่เข้าใจนะถ้าเราไม่ได้ตั้งสติเอาไว้เห็นตามความจริงก่อนนะก็นี่ของฉันก็ธรรมดาอยู่แล้วนี่นี่กายของฉันนี่รถของฉันใช้เงินฉันซื้อเองมันก็ธรรมดาใช่ป่ะเอาใหม่ย้อนกลับไปตั้งสติให้ดีเหตุผลเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเหตุปัจจัยใช่ไหมอนัตตาหรือว่าไม่ได้เป็นตัวมันเองได้นะเป็นทุกข์น ะ ไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราใช่ป่ะแต่เพราะฉันเห็นว่าเป็นตัวใจของฉันแล้วนะเอาแล้วไหนพระพุทธเจ้าว่าไงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราควรจะวางมันเสียเราควรจะวางมันเสียเราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ได้ยังไงเพราะว่านี่เรายึดเป็นของเราอยู่ถูกป่ะแขนเราขาเราบ้านเรือนของเรารถของเราเนี่ยเราจะวางสิ่งที่เรายึดแล้วว่าเป็นของเราได้เนี่ยเราจะต้องละความยึดถือในสิ่งนั้นเราจะวางได้เราต ้ อง ละ ความย ึ ดถือในสิ่งนั้นใจเราจะละความยึดถือได้เราต้องตั้งสติไว้เราต้องตั้งสติไว้ให้เห็นตามความจริงความจริงนั่นแหละคือปัญญาความจริงนั่นแหละในเห็นในสิ่งที่เป็นสมมุติเห็นความจริงในสิ่งสมมุตินะ ว่าสิ่งที่เราว่านี่มันจริงของฉันจริงๆฉันได้เงินจริงๆฉันซื้อมาจริงๆนี่แขนฉันจริงๆสายจริงๆเนี่ยว่าจริงๆมันคือสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยมาเห็นความจริงในของสมมุตินั้นได้ความจริงในของสมมุติที่เราจะต้องเห็นได้นั้นคือความที่มันเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ ความที่มันเป็นอนัตตาพอเราเห็นความเป็นอนัตตาในของสมมุตินั้นแล้วเราจะค่อยเริ่มมีความคลายกำหนัดนี่คือสำคัญคลายกำหนัดในสิ่งที่เป็นอนัตตาที่เราเห็นว่ามันเป็นอัตตาแล้วนั้นนั่นน่ะได้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งพอเราเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันไม่จริงเป็นสมมุติใช่ป่ะเราจะเริ่มมีความคลายกำหนัดในสิ่งที่เรายึดแล้วนั้นนั่นน่ะว่าเป็นของเราเราจะเริ่มคลายกำหนัดในสิ่งนี้ได ้ พอเรามีความคลายกำหนัดเราจะวางได้ก่อนที่เราจะคลายกำหนัดเราต้องหน่ายซะก่อนเห็นตามความเป็นจริงเราจะมีความหน่าย เจ้าค่ะ เพราะมันเอ๊ะจริงๆมันเป็นสมบูรณ์นะ อ ันนี้มันจะเริ่มหน่ายละหน่ายแล้วก็จะเริ่มคลายกำหนัดคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดปุ๊บเราจะวางได้ เจ้าค่ะ เราจะวางได้มันเป็นของเหนียวนะคุณใจมันเป็นของที่แบบแทรกซึมมันเป็นของที่แบบเป็นแผ่ซ่านไปแล้วค่อยๆแทรกค่อยๆถูค่อยๆลูดมันจะค่อยๆหลุด ร่วงออกไปนะเจ้าค่ะสำหรับกิเลสตัณหาต่างๆ ความยึดถือที่มันยึดถือของที่เป็นอนัตตาว่าเป็นของเรา เจ้าค่ะ มันผิด เจ้าค่ะ มันผิดพอผิดปุ๊บเราก็จะถูกพอเราจะให้ถูกได้เราเห็นถูกปุ๊บจะเริ่มมีความหน่ายมีความหน่ายปุ๊บเราก็จะเริ่มคลายกำหนัดเราก็จะเริ่มวางได้พอวางได้ความทุกข์เราจะลดน้อยลงความทุกข์เราจะลดลงความที่จิตของเราจะต้องหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันไม่ได้จะคงอยู่ในสภาพนั้นได้เนี่ยความหวั่นไหวของจิตเราเนี่ยจะลดลงพอจิตเรามีความหวั่นไหวลดลงความทุกข์เราลดลงทันทีเพราะความทุกข์คืออะไรทุกข์คือความที่มันทนอยู่ได้ยากจิตเราที่ต้องทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเว้ยความทุกข์ในจิตเราจะลดลงเพราะความทุกข์ลดลงความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนานั่นน่ะก็จะมากขึ้นไงมันจะแปรผกผันกันนะ ก็จะเกิดขึ้นเจ้าค่ะถ้าหากเราเดินมาถึงตรงจุดที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักกะฉามาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องสิ่งนี้เรียกว่าเป็นปัญญา เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วล่ะว่าอะไรคือความจริงอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ความเห็นดวงตาคือปัญญาดวงตาคือธรรมะดวงตาคือแสงสว่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นบางทีแบบเปิดแวบเดียวตามันเปิดแวบเดียวนะแล้วก็ปิดต่อคือง่วงมากบางคนง่วงมากเนี่ยลืมตามาโอ้สว่างแล้วหลับไปต่อเปิดแวบเดียวเอาแวบเดียวมันก็ยังดีคือบางคนนี่มันเป็นอย่างนี้ว่าในช่วงนั่งสมาธิโอ้ใช่ตัวฉันนี่มันเป็นอนัตตาจริงมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวพอออกจากสมาธิปุ๊บก็ยังกินอยู่ยังทำนั่นทำนี่อยู่คือความเข้าใจนี่ก็มีเฉพาะช่วงในแค่ที่ตัวเองนั่งสมาธิแวบเดียวแวบเดียวนี่น ะ มันดวงตามันเปิดแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เปิดแป๊บเดียวเนี่ยเพราะยังสู้แสงสว่างไม่ได้บ้างยังอะไรไม่รู้พอกหนาเตอะบ้างอย่างนี้นะเพราะเราต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเริ่มจากสติเริ่มจากสติสติเนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องตั้งไว้ก่อนเลยตั้งไว้ก่อนเราจะมาเห็นความจริงตรงว่าเป็นอนัตตาได้ยังไงคุณก็ต้องมีสติอยู่แล้วมีสติระดับ เริ่มที่สติก่อน ถูกต้องเริ่มที่สติพอเราตั้งสติเพราะสติเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรเป็นสแกนเนอร์เป็นเครื่องเอ็กซเรย ์ นะเราตั้งไว้ที่ไหนเราถูกแทงที่ไหนเราตั้งไว้ที่นั่นตั้งไว้ที่ตาตั้งไว้ที่หูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ต้องมีสติกำกับไว้ตลอดมีสติกำกับไว้ตลอดพอเรามีสติกำกับไว้แล้วปุ๊บอะไรที่ผ่านมาปุ๊บเราต้องเห็นตามความเป็นจริงได้อันนี้เป็นสมมติอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่เห็นตามความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เราจะเริ่มมีปัญญาหน่ายได้คลายกำหนัดได้วางความทุกข์ได้ทุกข์ที่ไม่ว่ามันจะหนักขนาดไหนนี่นะมันติดกันได้เนี่ยด้วยอุปทานเท่านั้นแหละถ้าเราเคลียร์อุปทานนี่ออกไปได้ทุกข์ไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนนะหลุดออกไปหมดนั่นแหละ เจ้าค่ะ เชิญบ้าน ถึงได้เรียกว่าอุปทานขันห้าถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่อุปทานคือความยึดถือเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในไหนนอกจากในขันห้าเท่านั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่ารายการธรรมสักกะฉาของเราในเช้าวันนี้ หรือว่าที่ได้รับชมกันในค่ำคืนวันศุกร์นี้เนี่ยที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของอนัตตาในรายละเอียดในแง่มุมที่ดิฉันท่านอธิบายละเอียดเหลือเกินเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมหลายท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยธรรมสักษาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การที่เราทุกคนทุกผู้ทุกนามนะคะเมื่อฟังแล้วเนี่ยนำย้อนเข้ามาตัวเราแล้วปฏิบัติให้ได้อันนั้นแหละค่ะคือการที่เรากำลังน้อมนำเอาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นก็จะทำให้ชีวิตเรามีมงคลมีความสุขขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่เบาสบายเข้าใจว่าสิ่งที่ทุกอย่างในโลกนี้หรือที่เราเป็นอยู่นั้นเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นเป็นอนัตตาดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปยึดถืออย่างที่พระอาจารย์แนะนำมาแล้วหมดเวลาลงแล้วค่ะเสียดายจริงๆแม้ว่ารายการของเราจะเพิ่มเวลาขึ้นมาเป็น1ชั่วโมงแล้วก็จบด้วยที่56นาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดตาดอนไทโซที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในการจัดรายการของเราคราวหน้ากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขอ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะ